душа. Моят свят го няма тук, ще го търся в шарения свят. Защо ми губя, непрестанно губя, не редя дори едничък цвят. Yeah.